jad ban ohi ke nyuta diwai ban kal humne ke mummy ha hara jab ya ye ka sath kare kare tab pyar ke naam pe ghabra sath kare kare kare kare hey seno leke daude humre naam ka piche aur main de tere jai ban kare naam ka duniya mein nahi khe ohra siwa ohra चलो या तो राजा अपना दुल्हन के रुआ आंगन से लेके ही आई हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ सिर माला इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ